them to see me. Here's one. Hark, the herald angels sing. Glory, it's my turn. To me. Silent night, holy night. Santa, all is bright. Round yon virgin, mother and me. Can't holding think of one. Me, tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Okay, Jesus, here's one you might remember. Her name is Rio and she dances on the sand. Just like that river twisting through the dusty land. Santa, that's not a Christmas song, bud. But there's like 300 Jesus Christmas songs and only 4 King Santa ones. It's not fair, just do it yourself, I'm leaving. Oh, come on, Santa, you can't leave. Oh, cute Jesus. But Santa, the weather outside is frightful. Aw. But the fire is so delightful. Well, since I've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. But I brought some corn for poopity popping. The lights are turned way down low, so let it snow, let it snow, let it snow. The fire is slowly dying. And my dear, we're still good, Bobby, bye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Her name is Rio and she dances on the sand. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Kedves uraim, ez itt a Hit Remény Zsidőlet Lacival, Tomival, akinek egy kis dolga akadt, illetve Babbal, valamint Chatmannel, bájos segítőtársnőinkkel itt az Estefem 98.6 2-es stúdiójában, Giuliával, Amandával és Sidneyvel, valamint a Jukett nagykövetével, Oliverrel. A telefonszámon 240-33-85, már csörög is, és nem sokára áttevezünk a diszkó korszakba. Halló? Halló? Halló? Halló? Hello, figyelj, a Superman mikor játszik a csacsikában? Superman, kérlek szépen, nagyon jó jött a kérdés, épp akartam mondani. Ma este is rezidens DJ a csacsacsában. Egyébként most, hogy így bezártak a nyitott helyek, valószínűleg sokkal többen lesznek, mint eddig, és hát végre akkor összejön a várva várt teltház. Egyéb figyelj, valami kérdés? Figyelj, kapát kell, meg ilyesmi. Parancsolsz? Hogy öltöztünk? Hát így a csacsacsába. Csacsacsa az kérlek szépen egy olyan kis klasszikus kis lakótelepi zugábéci hangulatát idéző 60-as évekbeli parafrázis. Tehát a legjobban akkor teszitek, hogyha fölhúztok magatokra egy ilyen drap ballont szerintem, aláöltöztök egy rutibutikból vásárolt nem összeillő színű mintájú és anyagú zakóval és nadrággal. Esetleg a nadrág lehet egy kicsit bokkalengető, hogy látszódjon a fehér, ez a cérna alapú zokni, amit egy ilyen a gólya áruházban árulnak még olyan kerekorú cipőket, amiket úgy igazán érdemes fölvenni, és akkor melledre valami, hát mert jön a kitűző. A zakó hajtókájára egy ilyen Lenin kitűző, tudod, hogy lássák, hogy anarchista punk vagy, és de mindehhez egyébként azért, mert Rozsadombi úri gyerek vagy, gondolom, az S-klasse kulcsa az így egy ilyen izében, egy no fear feliratú nyakláncon lóg egy ilyen karabineren a nyakadban, benne mellette ugye az 5 sztáli síbérlet, és egyébként a szemüveged az legyen egy ilyen nagyon-nagyon esztéka keretesnek kinéző, mondjuk Christian Dior. És akkor így azt hiszem, hogy valamennyi spektrumát lefeded az alter művész, gazdag, áll, menedzser, meghasonlott, marketing kommunikációban aszalódott, de jó mellő, borzalmas, ivási kényszertől hajtott, gitáros DJ New School társaságnak. Hú, bármely. Na itt van egy. Megfogtál ezzel. Szerintem feel free, és most azt szeretném, hogyha azt kiabálnád nekem, hogy jó bulás Tomi a haverjaiddal együtt, mert ez most nagyon fontos, és utána küldünk nektek egy számot, amilyen valószínűleg ma este lesz. Nem, majd én küldök. Jó? Tehát jó bulás Tomi, és akkor utána megy a szám nektek. Tomi nincsen. Mondjatok azt, hogy jó bulás Tomi, 1-2-3. Jó bulás Tomi. Hangosabban és kedvesen. Jó bulás Tomi! Jó bulás Tomi! Jobbulás, Tomi, gyerekek, nektek is jobbulás. Tehát akkor kapjatok magatokra valami göncöt, és induljon a bugi, éjfél után a legforróbb a hangulat. Kell. Tessék? Nagy kabát kell. Nagy kabát mindig kell, mert akkor el lehet lopni dolgokat, érted? Király, tudod, nem? Akkor berakok mindent. Na, ennél jobb tippet az életben nem adtam még senkinek. Csákó, jó szórakozás, gyerekek, ma este akkor még egyszer ismétlem. A Calvin téri aluljáróban, a Csacsacsában rezidens DJ nem más, mint a filmrendező Polyhistor, reklámszakember, online guru és rádiós megasztár Superman és az ő diszkója. Kettes élő stúdiója, tombol a közönség, hiszen folytatódik a Szép Tomi Show itt a Hitreménygyűlöletben. Kérem szépen, a diszkoláz, én komolyan mondom, mindenkinek a homlokára tettem az imént egy diszkó hőmérőt, és mindenkinél a Fever, tehát az F betű világosodott ki. Ennek valami oka lehet, valami van ma este a városban, biztos jó a Roxy vagy valami, és a rádiós szörfözők is, mintha megtáltosodtak volna. Gyere! Ki vagy? Mondjad! Szívem! Nagyon jó, de ez most már egyébként live, ilyen live beatbox volt, nem? Ja. Nem sokára itt van a Buzz Meg Time 1, és egyébként ma még le se adtuk a zavaró hanghatásokat. Igen. De az elején leadtuk. Leadtuk? Korrektek voltunk? Korrektul. Tehát hogy mondják ez, rádiós kódex-szerűek voltunk? Igen. Rádió. Milyen egyébként az etikai kódex a klubrádióban? Jut eszembe, Bab. Nem nyilatkozom. Jó, úgyis belterjes lenne ez a kis vitánk. Telefonszámunk 240-33-85, lehet, hogy most van az idióták fél órája, de én inkább azt remélem, hogy valaki az étterben, a másik oldalon is legalább olyan értelmes, mint mondjuk a Chatman. Haló? Nem, hát ez már alulról karcolt a Chatman rosszabb napjait, de igazából azt gondolom, hogy ez a dolog még egy kicsikét, hogy mondjam, reszelésre szorul. Keressük azt a nőt, aki Tomit, hogy mondjam, jobb kedvre tudná deríteni, talán éppen ő az, vagy pedig éppen egy önkielégítésben topzódó Fejér megyei fiú, ki tudja, örök lutri ez. Halló. A Klubrádióban is. Ja, Bob. Igen? Tisztára az az érzésem, hogy most így egy ilyen vákumba kerültünk hallgatóilag, nem? Tehát így... Bunkomágnes be van rúgva. Induljon el a tánc. Vegyük fel ezt a hallgatót, van 6 másodperce. Halló! Hello! Hello! Szia! Köszi szépen, hogy hívtál! Hát persze, én is hallgatom ezt a műsorot. Beszélj rá a George Michael számra, mert igazából azt gondoljuk, hogy megérdemli a normális ember, hogy legyen egy pár percig sztár. Hát akkor parancsolj! Hát bejön az ide. Köszönöm. Szia, szia! Ez itt az Estefem 98.6, egy deklaráltan meleg sztárral, George Michael-lel folytatjuk. Hadd kérdezzem, ha meg így komoly a klubba, ezért mekkora sallert adnak, tényleg. Isten szerelmére, te fakezű. Na mindegy, a fakezből jött eszembe. Ma este. Diszkó szerte a városban, én már többet nem reklámozom. Gyerekek, már ennek is lehet forintos alapja. Hölgyeim és uraim, hitremény zsülölet, egy fakezű, idegenlégiós a babbal, az örök bútortarabbal, Jackmannel itt a jobbomon. Most már így a vámgödrében ki tudok egyensúlyozni úgy egy csokoládé, de egy forró csokis poharat, hogy tényleg, hát öregem, lassan 2 éve már, nem? A balomon az egyre virgoncabb, kedvesebb Tomival, és azokkal a bájos tündérkékkel, akik mostanság hétről hétre egyre többen látogatnak meg minket. Lányok, akkor egy mozdulattal kapjuk le az amerikai zászlós bikini felsőt. Köszönöm szépen, induljon a topless tánc. És tényleg végigbeszéled ezt a számot? Igen. És utána berakom a Wagnertől a Nibelungokat. Indítsuk el újra. Komolyan? Akkor konferált föl. Nem. De... Indítsuk el újra. Megérdemli a sztár. És pont jó helyen húzott le a bab. Ne. Telefonszámunk 243385. Most föl is veszünk egy hallgatót? Nem, George Michael és az Outside.

És folytassuk tovább az olasz popban a kalandozást, indítsuk el is ezt a számot, és kívánjuk ezt a mi Tomi barátunknak, aki valószínűleg egyike a legszerencsésebb embereknek ezen a földön, hiszen valódi barátok veszik körül. Ez itt még mindig a Hit Remény Zsűlölet. Tomival az Est FM 98.6-on nem sokára telefonálókat fogadunk. Na, Solo l'amore e tutto quello che ti serve, stare dentro al cuore, ma és uraim, ez volt a YouTube a Joshua Tree-ről, egy örökbecsű, egy örökzöld szerzemény, amit valószínűleg 1000 év múlva is fognak játszani kerthelyiségekben, amik valószínűleg akkor is még murvával lesznek leszorva, és az ottani zenész, habár lehet, hogy akkor már vogon lesz, ugyanúgy fogja énekelni, hogy You Are My Dance To Me, mint ahogy ez velünk megesett, én Bab Hackney zenész barátommal a Dunaújvárosi Resti teremben, de ez is túlságosan messzire és belterjesre vezetne. Még a végén elmondanánk, hogy mi volt a Kinli kapitány és a Mixerek zenekar összetétele névvel, címmel, telefonszámmal. De jó levegő van kint, kinyitottuk az ablakot, tehát ez itt a Hitremény zsűlölet az Estefem 98.6-on, és a telefonszámunk továbbra is változatlan, de ez egyébként jellemző az egész rádióra és a stabilitás, kiszámíthatóság, nyugodtság és megbízhatóság. És az SMS-t is ugyanarra a számra lehet küldeni, mert sosem mondjátok be. 0630 998 986. Nem mintha kevesen írnának. Illetve a Szép Domira, azaz az estefem@estefem.hu-ra lehet írni és adományokat felajánlani szervát ültetésre, mert úgy látszik, hogy a mi Tomi barátunknak bizony ilyen problémái fognak nem sokára akadni, hogyha nem szedi össze magát. Dá. Szóval 240-33-85, kedves bugóhangú hallgatólányok, vagy értes hangú fiúk jelentkezését várom, szexuális önterápia céljából. Halló! Sziasztok, Adrián. Szervusz, Adrián. Szia, Adri, bocs. Micsoda mázlim van, nem? Bocs, ma nem fértél be. De Adri, az adásban én azt gondolom, hogy most egy kicsit jobban beférsz talán. Volna kedved befészkelni magad egy kicsiket ide az adásba? Hát mégis minden adásban. Mondjuk vegyük azt, Adrián, hogy ez olyan adás, mint egy ilyen nagyon-nagyon kényelmes szörfotel, ahol a belesüppve, szépen belehúzik az adás ölbe. És akkor indulhat, Hoffi Géza, Máté Favaival indul a hegykempit. Adri, miért telefonáltál? Na hát azért telefonáltam, mert már így... Van itt kekszes Milka. Ez neked bejön? Simán. Na, ugye? Jó vele csajozni, nem? Itt lennél megkínálnál. 5 éves trükköm, anya. Én ilyen édességmániás vagyok, úgyhogy... Figyelj, most letörök egy kekszes milkát. Csak vigyázzál, mert akkor nagy lesz a kufer. És megmutatom neked, hogy milyen ez. Ezt nézd, hát ad. Most még nem. Még fiatal vagy. De aztán, amikor narancsbőrösítik anyukám, akkor jöhet a Clarins szépségpatika. Sok ilyet láttam már. Sok 100 millió, 1600 millió forintért. Figyelj, megmutatom, milyen a kekszes milka. Nézd. Te vagy az a Laci, hogy eszik te? No, nem fogazok. Semmi. Jó, nem annyira számító, hogy beleharapjak, én nem fogazok. És akkor valami elkezdi jól vagy, itt van. És majd a hátsó szájpadlásomat nyomja. Még mindig nyalom. Magától adódik a kérdést. Adri, te fogazol-e? Nyom. Most, hogy elmegyek fel a fénytelt neki. Remélem a véged. Úrilány ilyet be, ki nem köp. Már úrilánynak köpni nem illik, nem? Nem így van, lányok? Neked is a fénytelt, nem? Jó van. Igen. Ünnepeljünk együtt. Tényleg valahogy így kezdtem betelefonálgatni, aztán most így nemrég értem haza, bekapcsoltam a rádiót, aztán gondoltam, hogy még így betelefonálok, hogy még azért élek, meg úgy tudom én. Jól van. Mesélj, milyen változás volt az elmúlt évben? Hogy kéne összefoglalnod ezt az évet? Hát sok minden történt. Na, de most mi lenne? Tehát, hogyha egy ilyen... Tudom, nem vezetsz naplót, mert a mai lányok azok már nem vezetek. Vezetsz? Na. Tehát ilyen drága kicsi naplón végén, hogyha így egy ilyen nagy piros abakusszal fölírnád a szomorát, és oda kéne felsorolnod néhány ilyen jellemzőbb eseményt ebből az évből, akkor melyek lennének azok, te drága kis bimbozó villa? Hát sok minden, most ugye ebben az évben egy a bulizásra nagyon rámentem. Pia is volt? Hát, Violán? Nem, hát így most már így majdnem minden második nap valamilyen buliba megyek. És akkor ott mit csinálsz? Hát, iszunk meg bulizunk. Hát mi ez a bulizás? Tehát így mai nyelven szólva? Hát most megyünk a bankba. Hoppá. Három szint, és melyik szint jön be? Tudtam. A funky, vagy a... Hát úgy van, hogy először a house, aztán a funk, és akkor a végén a magyar. És akkor mind a három szinten általában egy-egy pasi van, és akkor tök jó. És akkor mi van a pasikkal? Szerinted. Háromnak osztasz? Hát nem. Hát... Komolyan? És akkor itt van a íze csak meleg vízes, meleg vizet szolgáltató WC-ben van egy kis, mit tudom én. Nem ezzel csodálkozok, hogy van hideg víz. Már régi bankban nem van. Valami speed, szanszor csinálni. Speed már kiment a divatból, lehet, nem? Nem, az Eki. Eki. Dik. És akkor mit csinálsz a palikkal, szívem? Le, megvan a cigi, mint a Pongo bácsinak a nagy testvér sorozatban? De megint, nem. Mi? De mi? Hát most érted, így általában, akiket épp akkor szedek föl, akkor nem sokáig megyek el velük. Meddig mész el? De mi ez a nem sokáig egy mai modern, ugye hány éves és 15 éves lány életében? Tehát mondd ezt, Szivi. Nem tudom, ez hangulat, meg na, de most mondjuk, mi a legkevesebb, és azért mi volt a legtöbb, amit így ilyenkor meg szoktál engedni, így light-os alapon? Hát eddig a legkevesebb az a smár. Igen? Jézus. A legkevesebb. Na hát, de nem, de csak hogyha jól néz ki meg. Igen? És meg minden. Hát jó van. Legtöbb, azt hagyjuk. Nagyjából írjuk. Nem volt sok, csak Tati meg ilyenek, szóval. Meg ilyen saját dolgok, de... Igen? Igen. És a íze alatt, a macskaladrág alatt meg volt fogva a kettes metró? Nem értem meg semmit a rányogom, mert csomó hang. Ga is esetleg? Nem. Van diszpada járók, hallgatják rá? De egyébként hallgatják, mert most szombaton már kivekavartam, kérdeztem, hogy valaki, és mondta, hogy a harmadik kerületben, és akkor mondta, hogy akkor az este festé, és mondta, hogy szoktálnak a macskot, nem titeket adni. Figyelj, te, hogyha egy ilyen libertin szemület mondta a bírsz, akkor esetleg így számítál, hogy egy 32 éves megedő rádió hallgató, aki lassan Krisztus akar felé érni, mert sokszor nem tudja megszólni, miért is nem pedofil. Olyan? Miért nem jársz gyakrabban ide a stúdióba? Egyre gyújtok, hogy bemegyünk. Igen, csak akkor a Misi. Misi, te... Misi szerintem egy kicsit prűd. Pedig már tökre el volt, hogy bemegyünk. Igen, de már Randi bugyi volt, meg nem? Régen, amikor én voltam 15 éves, képzeld el, akkor volt a visegrádi családi utcában, a Prolimigálóban, mindig angolra mentem haza, és privát, Pati néni, legnagyobb király, 7 nyelven beszélt, és ott volt egy ilyen butik, tudod? És volt ott olyan Randi bugyi, aminek a mi történt, izé? Mégiscsak eljöttek az UFO-k? Gyerekek, a lényeg az, hogy ott volt egy olyan randi bugyi, képzeld el, Adri, ami nagyon szép, csipke, passzi, csipke, szegény, minden, és képzeld el, ott a nagy ajak, ez megvan ez a kifejezés, tehát így topológiailag így tudod, hogy hol van, ugye? Na, a nagy ajak fölött egy ilyen két ujjal volt egy behajtani tisztára. Nagyon szépen meg volt citázva a bugyi, és alul, kérlek szépen, ott a tudod, ahol a lányok pisilni szoktak. Hát volt, képzeld el, egy ilyen 5 centi hosszú cipzár. De az a részszínű. Na, és elvitt a randibugyi. Becsípős. És abban az időszakban még nem ez a... Tehát tudod, akkor ez a... Apukádnak biztos van ilyen 77-es Playboy Miss Júliusa, vagy valami. Tehát ugye tudod, hogy akkor még nem nagyon ment ez a csiga cucc. Tehát így ez a teljes epi. Hát nem szaladt. És arra gondoltam akkor még serdülő gyerekként, hogy azért ez egy bizony fájdalmas művelet lehet, amikor egy lány úgy igazán akarja. Van neked ilyen randi bugyid? Dehogy is. Mi? Tehát, hogyha mondjuk randiznánk, és azt gondolnád, hogy hát, ha valami meg fog történni, milyen bugyit vennél fel, Adri? Nekem csak tangáim vannak. Wow! Aha. De azért van hétköznapi, meg van diszkóba járó tanga, fogadjunk. Nincs. Nem mondd már, hogy ugyanazt veszed fel, amikor mész a bankba. Hát nem ugyanazt, hát most van 50-60 darab. Ha! Te a tanga Mari Antoinette-je vagy. Nem, szeretem őket gyűjtöm. Igen, hát más szavakkal, de ugyanazt mondjuk. Jó, azért nem ilyen fanatikusan, de Gyűjtő. Van, láttam egyet a tévében. Te hülyeskedj, komolyan? Igen. Jézusom. Én azért nem vagyok ennyire. Pombónak hívták. Az gáz az az ember, ez nagy. Na jó, ne beszéljünk róla, hogy? Nem tudom. Úgyhogy... Push-upot vennél föl egyébként melltartónak, hogy egy kicsit nagyobb kedvet csináljál a hogy mondjam, a bércekhez, vagy pedig így mutatnád, ami van, tehát így ami... Hát te mit szeretnél? Te mit szeretnél? Laci, várjál, azt mondta, hogy most már masszívan nő neki. Tehát, hogy folyamatosan most növésbe cirka, van. Cirka hol vagyunk? Röghegység, tudom én, dombság, mélyföld, 80 A. Na itt a izé. Nem tudom, ballagásomon volt még olyan. Itt a gyerekek, itt a Triumph kontrollerje. 80 A. Az nekem mindig gyanús, ha egy lány azt mondja, hogy nem tudom. Nem, de hát most nem méregetem. De azt tudom, hogy ballagásom volt ilyen izé méret, meg mit tudom én mi, és akkor volt 83. Wow. 83 Adi? Mi? Fogalmam nincs, ruhához kellett. Incs. Na de A, B, C, érted? Értem. Kosár, érted? Értem, nem tudom. Mit tudom. Szerintem olyan B, nem tudom. Tehát a kosárok, ez még nem kosár, ez még csak streetball, nem? Figyelj, Adri, és oké, akkor meg lenne ez, igen, értem. Jó. Jó, hát végül is egyébként, akkor én azt gondolom, hogy ne vegyél föl melltartót. Jó? Jó. Jó, és esetleg mit dobnál rá így föl? Tehát inkább áttetszőt vennél föl, vagy pedig egy ilyen valami már-már apácásan visszafogottat? Nem, hát olyan mutasson is, meg nem is. Olyan toppot. Egy toppot. Ja, hogy a hasadat lássam. Hát igen. Köldök piercing, nem emlékszem, van? Nem, azt már csak most fogok kapni. Jó. Nem akarlak rávenni, mert tudod, fiatalkorú, meg közel fiatalkorú, akkor nem, nagyon óvatosan kell. De mi az, hogy most kapsz? Ajándék? Igen. Szülőktől? Igen. Nem hiszem. Mert elvileg én úgy volt, hogy névnapomra kapom. Mert én hát már egy éve rágtam a szülőket, hogy akarok. Ez ilyen liberális család? Simán. Mert ugye apám nem szó bele. Na mindegy, és így anyám mondta, hogy izé, és akkor úgy volt, hogy most kapok még szeptember 8-án, aztán így elhúzódott, de most már folyamatban van, csak még parázok egy kicsit, de... De aztán majd elmúlik a para, aztán ott fog csilingeni. Mi lesz a piercing? Egy kis izé? Nem tudom, télapó kis szánkon? Nem. 925-ös ezüstből? Nem, amilyet én szeretnék, olyan orvosi fényből. Amit én nagyon akarnék, olyan nem lesz, de mindegy, hogy valami köves. De mit szeretnél? Jó, valami kis... Én hát nem tudom, rád jobban lehet mondani. Mit? Hát én egy ilyen kicsi kis cannabis levelet szeretnék, de nem tudom. Figyelj, hát most mit cannabisért? Tehát ez egy növény, kész. Okay. Latin megnevezést használsz, kész. Oké. Okay. Nem, mert majdnem minden osztálytesnél csajoknak van. Azért ismered a cannabiszt, mert biológiából tanultátok 8-ban latinul? Hát persze, csak is onnan. Na, azért jó van akkor. Hát akkor folytasd, Adri. Nem tudom. De egyébként olyan gondolkodtam, hogyha majd valamikor bemennék oda, akkor így vinném egy pár olyan csajosztálytársaimat, szerintem örülnétek nekik. Úgy gondolod, hogy ők is ezek a szabadabb felfogású lányok közül kerülnek ki? Hát figyelj, drámatagozatos csajok. Ó, baby, és akkor tudnánk esetleg itt, mit tudom én, ilyen körbeállni, és akkor ilyen sajátos nyelvtöröket mondani egymásnak. Futóbog a kicsi kocsi, de ne ül a haragosi ding-dong, dini-dongó. Ha kiborul az a kocsi, lerepül a haragosi ding-dong, dini-dongó. Nem tudom, de... Moszkvics sluszkulcs, Warburg sluszkulcs. Most egy-kettő ilyen csaj, úgyhogy nem tudom. Ha Rita hallja, akkor puszilom. Hol? Az arcán. Az arcán. Milyen szép, hamvas pillanat ez. Adri, tegyük le, mert... Az az igazság, hogy bármikor vissza tudnék fiatalodni hozzád lélekben, és akkor onnantól kezdve nem lenne megrontás. Járnék melletted a szimatszatyorral, édesanyám által lazánra kötött pulóverrel, tudom én, rajtam lenne egy ilyen marha jó, de már mondjuk tavaly előtti Martens bakancs, egy nagyon jó kis koptatott farmer, és akkor hát azt gondolom, hogy így rágyújtanék a izére, fatertől elcsört cigire, vagy nem, cigizni egyébként gyerekek nem érdemes, és járnánk egymással. Volna kedved hozzá? Simán. Lenne egy dobgitára, mindig magammal hordanám. Vagy ha visszafiatalodtál, akkor hívjál fel. Jól van. És elénekelném neked azt, hogy Angel, Angel, when videos klátszát disappear. Rolling Stones. Hát akkor te még nem is értél. Na csók, Adri. Feloszlott a Stones, és kiabáljuk együtt azt az ötbetűt, hogy Edda, folytassuk tovább a műsorfolyamot zenével, ez itt a Hitremény Zsűlölet, az STFM 98.6, a telefonszámunk 243385, az SMS-t elérhetőségünk 0639986986, a stúdióban Tomi, a pult mögött Tomi, az SMS mögött Tomi, és a mikrofonnál Tomi, a Laci bőrbe bújva. When I was a sperm, I had a lot to learn. But the one thing I knew was I could not remain in my environment. The predicament hectic, I had to get out quick. Through my daddy, you know the term, so do I have to say it? Time to get out, cause he's about to spray it. I had to swim through the gym and the pool is crowded, but I wouldn't stop, you think I did? About a million and one other brothers were pursuing me as I swam for the ovaries. I got to find one, got to get with one, just like my dad did before he called me kid. One time resident of the prostate, now I make my home the placenta. Down the road I will wear my Adidas, but for now call me fetus. When I was a sperm, I had a lot to learn. When I was a sperm, I had a lot to learn. When I was a sperm, I had a lot to learn. I had a lot to learn. When I was a sperm. When I was a sperm, I had a lot to learn. When I was a sperm, I had a lot to learn. When I was a sperm, I had a lot to learn. I had a lot to learn. When I was a sperm. Now when I was a sperm, I had this crazy dilemma. I had to reach my mother. I had to get a bender. No, I'm not talking about incest or sex. Cause when I think of Marduk, yo, much respect to my moms and my pops, my brothers and my sisters too. You on the scene, but you don't know what to do. As your numbers increase, do you keep the peace or fight with the beast that you never think about because you wanna you? So what you gonna do? I take this time, claim your mind, get off your behind and make a man of you. And I'ma tell you true, you need your woman and your nation and your whole damn crew. One time resident of the project, now I make my home on the planet. Earth belongs to calm men who harm not their own kin. Submit to win. Check it. When I was a sperm, I had a lot to learn.